أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, Mü'min suresinin 65. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizi topraktan sonra sudan yaratmış. Toprağa can vermiş. Hazreti Adem'i topraktan yaratmış. Bizi sudan yaratıyor. Toprağın hala canlılık vereceğini biz çiçeklerden, böceklerden görüp durmaktayız. Yeryüzünde canlıların sayısını yapabilmiş değiliz. Bu kadar üstün teknolojiye sahip olmamıza rağmen, insanlık olarak söylüyorum, bu kadar üstün teknolojiye sahip olmamıza rağmen balıkların sayısını, kuşların sayısını, böceklerin sayısını karada, denizde ve havada hareket eden, kıpırdayan canlıların sayısını biz bilmiyoruz. Ama bilen biri var. O kim? O onları yaratan. Onlara ten veren, onlara can veren o Allah Celle Celaluhu. İşte o kendisini bize şöyle tarif ediyor. Huvel hayyu. O Allah Celle Celaluhu haydır. Yani diridir. Bunu her gün namazımızın arkasında tekrarlarız biz. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. El hayyul kayyum. El hayy kelimesini, yani Rabbimin güzel isimlerinden biri olan El hayy ismini her namazın arkasında tekrarlayıp duruyoruz. Canımız ondan gelmekte, tenimizi o yaratmakta ve yalnız bize değil, bütün can taşıyanların canını veren o Allah Celle Celaluhu. La ilahe illa hu. Ondan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yok. فَعْبُدُوهُ فَدِعُوهُ Ona dua ediniz. Veya فَدِعُوهُ İnsanları ona çağırınız. Ona davet ediniz. مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Dini yalnız ve yalnız Allah'a halis kılarak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'ya aittir diye okuyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'imizi her okuyuşumuzda Mü'min suresinin bu 65. ayet-i kerimesinde bize can veren Allah Celle Celaluhu diri olduğunu, ondan başka yaşatan, yaratan ve yönetenin olmadığını, dini yalnız ve yalnız Allah'a halis kılmamız, ona dua ederken veya insanları o Allah Celle Celaluhu'ya davet ederken dini de Allah'a halis kılmamız gerektiğini söylüyoruz. Bu ne anlama gelir? Din bizim kafamızdan uydurduğumuz bir şey değil. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aklının ürünü de değildir. Din Rabbimiz tarafından peygamberlere indirilen ve peygamberler vasıtasıyla da insanlara sunulan neyi nasıl yapmamız gerektiğini ve niçin yapmamız gerektiğini öğreten Allah Celle Celaluhu'nun talimatının, tebliğatının tamamına diyoruz. Şimdi insanları Rabbimize davet ederken onun dinine, onun dini hangisi? Yine Kur'an belirlemiş onu. Bizim belirleme hakkımız yok. Din konusunda bizim söz söyleme hakkımız yok. Biz onu naklediyoruz. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah katında din, İslam dinidir. Hocam başka dinler de, onun da cevabı var. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ İslam'ın dışında başka bir din arayan, din edinen kişiden o din kabul edilmeyecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Biz insanları Allah'ın dinine davet ederken ona kendimizden bir katkıda bulunmayalım. Burada katkıda bulunmayalım derken bakın ben bir şey söylüyorum yalnız. Yani Arapça olan ayeti, Arapça olan hadisi Türkçeleştirirken mutlak surette benim bir katkım var. Benim aklımla, kültürümle, yaşımla, tecrübemle bir katkıda bulunuyorum. Ama din adına ben kendim bir şey söylemiyor, naklediyorum. Ha, naklederken yanlış yapabilirim. O ayrı bir iş. Naklederken yanlış yapabilirim. Orada da Allah Celle Celaluhu niyetlerimize göre bizi değerlendirir. Art niyetlerle dini tahrif etmek üzere din adına konuşmak ile gerçekten dini öyle anladığı için iyi niyetlerle söyleyen eşit olmayacaktır kıyamet gününde. Dini Allah Celle Celaluhu'nun dini olarak içine bir katkı maddesi koymadan, gerek kendi hevamızdan, gerek diğer dinlerden, yani batıl dinler, muharref dinlerden, dünyada şu anda yaşamakta olan çeşitli İslam'ın dışında varlığını sürdüren dinlerden bir şey katmak, o doğru değildir. Hani südün içerisine katran damlası atmak gibi bir şey bu. Olmaz. İnsanlara fayda vermez. Kul, söyle. Söyle emri ilk nazil olduğunda Peygamber Efendimiz'edir. Şu anda ben okuyorum, banadır bu emir. Söyle diyor bana Rabbim. Şimdi siz dinlediniz, size diyor. Söyle. Neyi söyleyelim? İnni nühitu en a'budellezine ted'ûne min dûnillâh. Lemmâ câeniyel beyinâtu min Rabbî. Rabbimden apaçık belgeler geldikten sonra sizin Allah'tan başka dua ettiğiniz, Allah'tan başkasına çağırdıklarınız var ya, ben onlara kulluk yapmaktan yasaklandım. Yani kula kul olmaktan yasaklandım ben. Bunu sevgili Peygamberimiz ilan etmiş. Sizin ellerinizle yapıp sonra taptıklarınıza ben tapmam. sizin kendi heva ve heveslerinizden koyduğunuz kurallara ben uymam. Niçin? Çünkü Rabbim bana neyi nasıl yapacağım konusunda apaçık ayetler indirmektedir. Ben onlara uyarım. Ve ümirtü en üslimeli Rabbil alemin. Ve ben alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'ya teslim olmakla emrolundum. Bana Rabbimden emir var, alemlerin Rabbine teslim ol diyor. Ben de ona teslim oldum de onlara. Muhterem seyirciler, 6 milyar insanı dinlerine göre, mezheplerine göre, ülkelerine göre, ırklarına göre, dillerine göre düşünün. Allah Celle Celaluhu'nun indirdiği Kur'an'a göre hareket etmeyen insanların, yani Allah'a teslim olmayan insanların Allah'ın yarattıklarına teslim olduğunu görürsünüz. Kelime olarak duymayabilirsiniz. Mesela ben varlığımı filana teslim ettim, filan düşünceye teslim ettim veya filan akıma teslim ettim demez. Ama konuşmasında hep dayanak olarak biz mesela Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerini getiririz. Ben bir konferans versem, o konferansta en az 25-30 kadar ayet-i kerimeyi sıralıyorum. Konuşmama dayanak olarak sıralıyorum. Niye? Ben Rabbime teslim olmuşum. En doğru sözü ve en güzel şekilde onun söyleyeceğine inanıyorum. Bir başkası da ben Kur'an'a değil, Kur'an'ı referans kabul etmiyorum diyor. Bir başkasını veya başkalarını referans olarak kabul ediyor. O da onun sözünü nakletmekle, onun sözünü kendisine dayanak kabul etmekle ve bütün bir hayat boyu da bunu tekrarlamakla kime teslim olduğunu söylemiş oluyor. Bir zamanlar, çok şükür ki şimdiliklerde yok, bir zamanlar binlerce insanımız, üniversite özellikle üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerinden insanlar, biz işte filanın fikriyatını yurt dışından ithal edip bu memlekette silah zoruyla yaymaya başladılar. 5000 tane gencin ölümüne sebep olmuşlardı. İnsan insana kulluk yapmaz. Çünkü Allah Celle Celaluhu hepimizi ayrı ayrı yaratmış. Hepimizin başı için iki el ve iki ayak vermiş. Niçin bu baş başkalarının önünde kurban edilsin? Niçin bu akıl başkalarına çanaklık yapsın? Bu aklı Allah Celle Celaluhu yaratıyor. Ama Allah'ın yarattığı bir insanın fikriyatına çanaklık yapmaya yönelerek insanlık derecesinden hayvanlık derecesinin altına düşüveriyor insanlık. Peki bizim teslim olduğumuz o Allah Celle Celaluhu, o kim o? 67. ayet-i kerime onu tanıtıyor bize. Huvellezî halagaküm min turabin sümme min nutfetin sümme min alagatin sümme yukhricüküm tıfla. O Allah Celle Celaluhu, teslim olduğumuz o Allah Celle Celaluhu sizi topraktan yaratandır. Hazreti Adem'e işaret